pizza pongue. Pongue. Histoire. Kala kala nisi toile ya bakoko baloba boye bolonge tumba na mboka mopaya seboye opani na kati ya monde limiofela force malinga na ngai ponini mateya ya bakoko tobwaka lelo ponini ye mateya ya bakoko tosanzali ye na ntango lisano baninga mibali eboyoka na baso na ntango likambo mokolo ya mbula ye abatela bana moto moko abunga te moto moko azanga te moto moko afinga te moto moko aswana te moto moko abunga te oyo nde mateya ngai nakoyebisa lisanga ya bakoko ezalaka unité monene oya pasione koma ya baseparatiste e mama ye nzambe akela eloko ya pamba e bakomata lobi bakokita bakoleka lobi bakolimwa e mpona nini mpona nini nawelisa o mama mokili bongo o mama mokili somo o mama mokili kamwa o mama mokili pitie exemple amour qui dit ma camoño sota kotala nzela bato ya mapemba kosuka lokola ya kala nzela oya moyibi ya kosuka lokola ngwalima nzela moto moko abunga te moto moko asanga te moto moko afinga te moto moko aswana te oh zinga zinga na lela mama oh zinga zinga na lela mama Natangwa likambo mokolo ya mbula e abatela bana